فيقولوا سحر مستمر. سورة القمر کی اس بات دا قیامت کی باول کی ذکر دا قرآن کریم سلورم آخری سوا دا سورة سبانا شروع شیوا او دیکی دا دو مسلو زیاد ذکرو دا قیامت اس بات او رد عقیدی دا شفاعت او شفاعت چه دا مشرکان و عقیده و چه اللہ رب العزت سر با دمونگا آلیها دمونگ دا پار شفاعت کئی دا خلاصی قد اللہ اجازت یو کنی دا داغی عقیده و او غیتا قرآن پا حصولو کی شفاعت قهری وی دا زور شفاعت دا نشتا و دی دو مسلو زیاد ذکرو و دی حصہ کی مخی صورت کے آخر کی ویلیو عذبت العذبا جو قیامت نزدیش نو دے شورو کو پدغی دعوی باندی اوغی باندی او علامہ ذکر کلا چوان شق القمر سپوک میں اچھاو دا دا یو طرف تا علامہ و دلیل دا قیامت او بل طرف تا معجزہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغد صداقت دکڑیر و احادیثو کی اور روایاتو کی رازی چو دے ہجرت نمخ کی چو نبی علیہ السلام مکم و عظمہ کیو منا کی ناستو مومنانم و مشرکانم او میاش سوار لسموا کس بوگ میں بلکل درست آوا اگر مشرکانو پیغمبر نا مطالبہ اکڑا چی مونگ تا دی معجزہ پیش نکڑا او مونگ تا دا معجزہ خیا چی دا سبوگ میں دو ٹوٹی شی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وی چمونگا ناستو نبی علیہ السلام پو گوتا باندی اشارہ اکڑا سپوگ میتا ندوہ ٹوٹی شوا ورعاو حیرا بین اوما تولو خلقو چوکاتو ناغا دا حیرا غر ندوالو پمینز کرا گئی یو ٹوٹا تیو پلشوا بلا بل پلشوا او غیمینس کرا خلق دا سیولی دو او سرادین دمرا سخ کفر او دمرا سخ عداوتو چا مشرکانو بی سحر محمد القمر شکر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پس پوک میں باندی جادو کو دو ٹوٹی اکڑا سنگ جوی دے نور دا سی دا سحر کارو نکی دیم پا مونگ باندی سحر او جادو کو دمونگ پا نظر کی سفرق راوس نبی علیہ السلام وی چستازو پا نظر کا فرق راغلی نور چاہو بنی راغلے کنا جستا دو کم قابلہ را روانا تو شامنا یادو قوم نا ناغی نبا هم تپوسو که کنا ناغی هم اقرارو که جاو پدا اشپا بانده گورا منگولی ده چه سپونگمه دو توٹی شوا دکه دا اشپا بانده هر سوک سپونگمه تا گوری چکا دسوار لسمی کنا نبی علیہ السلامی پاگی خوبی جادو نده کڑی کنا ناغی ناس خبارون کدا سحر وی وسر استاد په نظر کې ودا دوه ټوټې ښکاری دا او حالدار چې تډیرو خلکو په نظر کې دا حدیث تواتر تر رسیدلی دی د شک نه بالکل پاک دی د یو ځای کړه د قیامت ته نږدې کټ سره دوار خبری یو دے ذکر کلیت تربت ساتو ونشق القمر دیر نزدیش و قیامت ذکا چس پوگمے اوشلی دا دیر نزدیش ذکا شو چڑیر وقت تیر شو لگ پاتے دے ذکا دا نبی علیہ السلام رات دل دنیا تا دام دا قیامت علامہ وان یا ویلو زه قیامت دواله یو بل سره برغ راغلیو وزت لک په پله کې مخ کې شو ما څنګه چې هغه قیامت علامه وا صدقه د معجزوم د قیامت علامه شو کنه یو د دیو جنې وی چې اقتربت ډیر نږدې شو بل د دیو جنا چې سپوږمۍ کې انقلاب راغی دو ټوکړې شو دا دلیل دی چې هر شی به دو ټوکړې شي هر شی کې به انقلاب راشي او دا وی تا قیامت وي چې دا وی اثر پر چا باندې ښکار کیږي آسمان او پزماکا او پنور او سپوږمۍ په چا وخت کې سپوږمۍ باندې دا اثر ښکار شو دا دلیل شد دی خبری چرورو باغ قیامت پل اثر کارکی پارشی باند درین دا دیو جنا چلا بلزت وی چگور از اس پوکمیش لولشم نو قیامت نشم راوسته اس اگران کار دی چه اس پوکمیم دا دنیا یو دا کائناتو نا یو کائن او مکون دی چې دې کې می جدائی راوستا همدا دلیل شو چې دا سه او بار شي کې جدائی راځي کنا او دا جدائی هي نن د قیامت څخه نسبت د قیامت یو کو معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ذکر کړه انشقاق القمر دا دا جمهور قول لے که بعضو پا کتاوی لی چه انشق مانا انشق مانا سا انشق کو چه قیامت کی بچوی از سماعن پتورت از الکواکب انتصرت دا اغا قول شاز دے اغیل اعتبار نشتا ذکر رستو آیاتونه د دې دلیل دی چې دا معجزه ښکار شوې ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې قیامت کې خبر شي ټوټی شي یو از سپوک مینه نه هم معجزاتو کې نشي شمارلې و ان یرو آیتن کوینی دا خلق یو معجزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم یعرضو نمخ علی تصدیق نکی دمانا کی تفسیر ابو سعود یعرضو مانا عنی تصدیق ارس منی خدا نمانی معجزه دا پیغمبر نمانی ایراز کیا مخ علی تصدیق کولونا دویم اعراض کوي دا غي د سوچ او د فکر او د تدبر نه. قرآن خو الله نازل کړی دی د پاره چې دا د فکر کتاب دی، دې پاره خبره کې بهر آیت کې بهر جمله کې وا سوچ کوي انسان، افلا تدبرون القرآن. او دا مشرکان چې دي دی سوچ نه کوي، تدبر نه کوي، یقین نه کوي، یعرضو محل ویقولو ووائی پا جواب کی سحرم مستمر، جادو دے ډیر قوی ورس پوک میں باندی ہوئی سحر و جادو ډیر مضبوط یو مانا دا علمو شدید القوا زو مر التماناو دیر قوتو آل جبریل نمستمرون داغی نده چه دیر قوی جادو دیو سر دیر محکم. او دو امانا مستمرون دائمون زور جادو دی خوی بخوانی چرد آواز ده بابل ده وقتو ولی استمرار دوام توی مانا دا چی دا آغا سحر دے چڑیر دا پخوان را گلے زور جادو دے مستمر رو. او دری مانا مستمر رو سحر دے و جادو دے ہو لیکن زردہ چی تیر بشی مر را یا مر رو تیرے دو طویل شی نو دا زد دواجی نیوی چی دا سلک وقت بایی ابیا با دیسا حقیقت نئی دا صدور مضبوط شیع ندی ہوئی نو دیکھ استحضا کولا پیغمبر پوری نمک کی صورت کے قرآن پوری ٹوکی کولی خاندلیے او دی صورت کیوئی چی معجزی پوری ٹوکی کئی ولی سحر وطوئی جادو وطوئی وکذبوا واتبعوا اهواءهم دروغ جن یې کو پیغمبر ولې دا معجزه و نه منله دا معجزه ته نوم د سحر کې خوده دا تکذیب کنه دا سنوي چې نه منم ولیکن دا عمل یې د دې تقاضا کوي چې د قران نه مني دې معجزه د رسول نه مني دروغ جنیه که پیغمبر و تبعو احوام اروان شو پا قلو قایشات بسیم دلیل خونشتا و سرکن چکم دلیل نو آغای خود دروغ جن کن اغین اخو انکارو کن او پا قبل چی دادی کم دین دی نو آغای اتباعو الحوا دی چمک کی صورت کیوی لیو چین یتبعون الا الظن گمان پس روان وزلتے وی چې وتبعوا واهم فیشاتو پس روان باطل دین ستوي دیتوي چې سوچ کې سرالو او دی وی چې ردا کار خلیفہ تا ډیر فکر دیت باطل دین وی ښه بندا دې واخشو سرگی دی پی خواگیشوی نو دیوی چی اردار سڑی را تا حق پر اسما لومی گی خواه پس بانده دی دا دین سا کسوٹه نشتا دا دین سا وزن او میزان نشتا دا دین سا طول نشتا دیو بنده حق پرستی و باطل پرستی خوبا تا پا قرآن معلومه قرآن سر او تالا تا تو پتو لگی اچی دادی ہوئی چیر بس دا سلی میں پخشو ازلتا میں پریوتو نو معلومی چی دا بڑیر خسلی دا بڑیر حق پرس سلی دیتا باطل دین ہوئی خوا چې هر سړی حق او باطل په خپل سوچ سره معلوموي، په خپل فکر او عقل سره معلوموي، دې ته وی اتباع الهوا. مشرکانو دینم دغه وکړ، که کانه به خوښ شو جب ته وی واچو چې زه چې زمانځو وخت شنو بیا به راو باسم، که ونه وی خوښ شو ابا داغه خدای و خواه، که بنده وی خوښ شو لحیم شحیم مقدس چهره مخ و متشرع بدن لباس بس وی تو ہی رب ہے، پر سوک نشتا تو ہی رب ہے ناغتا ہو بسج دپریوتا. چکا حدیث کی راگلی میل اسلامی لیو چپا دنیا کے معبود اعظم سوک دے، عرشی کے اعظمی کا نا قائدم کل اعظمی کل اصغری، نو معبودم نوی چه معبود اعظم احوال پایش نمرلوی معبود ده مشرکانو بل نشتا. افریت من اتخذ الہ هو هواه، سورہ جاسیہ کی تیر شو، سورہ فرقان کی تیر شو، چلوی دغا سالی دیر ناشنا دیخا ارده چی خسائی کوئے چې دا خدای څه شي دی هوا پایښ چې وته سوي وګوره دې دنیا کې نن تاسو ته پته ولګي چې د ډیرو خلکو دین دقه دی، ها سړی مې خوښ شو، پروګرام مې خوښ شو، انتظام مې خوښ شو، بیان مې خوښ شو، تقریر مې خوښ شو، دا ستاسو دین دی. الله سنور علی ګلی حق و باطل امتیاز یې نو کړې، وکذبوا واتبعوا اهواهم، دروغجن یې کو قرآن، دروغجن یې کو پیغمبر، ځکه چې روان شو په خپل خواهشاتو پسې، وکل امر مستقر. لیکن الله وی فیصله دغه نه ده، حل دغه نه دی، تاسو چې څه کوئ حل هغه دی چې الله کوي. هر کار د الله رسیدون کې دی خپل کمال ته. الله نیمګړي کارونه نه کوي، هر کار الله خپل مقام ته رسی. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا، هر شي له الله اندازه مقرر کړی. صورت مطلب ارکل جنف شرک فی البرکات، خدا خبر پک بیا بیا کئی چلا هر یو شیل انداز مقرر کرے اگه تبرسی مستقرن اے منتہن الی غایتن. فتح القدیر وی ابو سعود وی چیو کم حد تا اور اللہ چی یوشے پیدا کرنے تبرسی، مطلب سوشو اللہ چی دی پیغمبر لے نبوت ورکڑے رسالت ورکڑے دا با کمال ترسی، دا بریدینا دا با قبل حد ترسی. اگا حد یہ سدے لیوظہرہو علی الدین کلے، سورہ توبہ کی ویلو غالب بے کی پٹول دینو نباندے فوق بے کی یو دامت دغسی کل امر مستقر، هر کار دا اللہ رسیدن کے دے کمال تا. دا دنیا دا یو امر دے دا اللہ دا بخبل کمال ترسی کنا، دل چی اللہ کم وقت مقرر کردے واجلوم مسمن اندہ، اللہ تا معلوم دے بلچہ تا ندے معلوم، فویتا برسی اگه نمخ که مخ که نواقعی که با کل امر مستقر، ار کار دا اللہ مقرر ده پا قبل حد بانده او لوی کارونه لوی کارونه هغه د الله دین دی، د الله حق دی، د الله وحدانیت دی، دی له یو حد مقرر کړی دی چې دا غینه برستو نه پاتې کیږي. ولقد جاء من الانباء ما فيه مزدجر یقیناً راغلی دی خلق تا واقعات او حالات د پخوانو قومونو او د انبیاو ما فيه مزدجر تمرا اندازا چې باغی کی پورا زور نه ده، پورا رټ نه ده، منع تویل شي زجر. مزدجرن مصدر ډیره سخته زور نه ده پکې. قرآن کې چې الله واقعات ذکر کوي کاغه د انبیاوي کاغه پخوانو قومونو دې ټولو مطلب سي مزدجرن خلقو ته زور نه ای، خلق منی کولی د بغاوت نه او د سرکشه نه او د گمراهی نه. هسی قصه نه ای چه قرآن بیانه، قصص د انبیاو چه قرآن بیان کلی ناغی که حکمت سده مزدجرون چه دا خلق منی شی داغی کارون نا چلی منی کئی تابداره دا شیطان نا او دا خلاف ورده او دا نا فرمانه دا اللہ رب العزتنا مزدجرون پورا زجر ده پکی، پورا منع ده پکی. حکمت بالغه دا مزدجرون معنی وکړه هغه زجر څه شی ده، هغه رټنه او زورنه د الله طرف نه څه شی ده چې مونږ هر وخت په اصول کې وایو چې دا زجر شي په انکار توحید سره، دا زجر شي په انکار د رسالت سره، دا زجر شي په انکار د قیامت سره. نو دغه ته مزدجر وایي کنه دغه آیاتونه. نو ویوی چې حکمت بالغه دا قرآن یو حکمت ته چرسه دل دې کمال تا و انتها تا خپل فصاحت او بلاغت کې چې دې څه بل چا کلام نشي رسېږي. حکمت بالغه قرآن هغه حکمت ته، هغه علم دې، هغه معرفت ته، هغه فهم دې او بصیرت ته بالغه چې ډیر کامل مکمل. حکمت بالغه په صدق کې انتها تر رسیدلې، په عدل کې انتها تر رسیدلې، امر او نهي احکام یې انتهایی د صدق دي. واقعات څومره واقعات چې بیانې نو هغه رښتیا دي، او څومره احکام چې بیانې نو هغه د عدل او د انصاف دي. نو په دې ټولو صفاتونو کې قرآن خپل کمال تر رسیدلې دی، وضاحت او بلاغت کې، په اخبار د غیب کې واقعات بیان کړي، دغه سي په خپل صدق او رښتینه کې، دغه سي په خپل عدل او په انصاف کې. دا قرآن نوم دي دا ډیرو نومونو نه. فما تغن النظر، لیکن هدایت الله په اختیار کې دی. قرآن نازل شو، داسې حکمت نازل شو، داسې حجت نازل شو، لیکن هدایت الله په اختیار کې دی. نو هیڅ پیداوار نه کړاږي یرهونکو پیغمبرانو کډیر رالو دنیا ته، او قومونو له څه پیدا حاصل نشوا، ولې هغې باندې عذابونه راغله. پس پیغمبرانو سره د شمار کسان پاتې شو هر زمانه کې، انور ټول تباہ و برباد شو. کما ته نن نظر یو معنا پیدا ور نکړه پیغمبرانو دې قومونو لرا، دې خلقو لرا چې هلاک شوي دي. چې نظر جمع د نظیر شي پیغمبر ته وي، او کله نظر په معنا د انذار سره مستری معنا په ما تون نظر پیدا ورنکړه یې راولو کم بیا او ډیر خلق یې راو او ډیر د الله طرف نه وتا احکام پیش کړو ترغیبات ترهیبات خو یې پیدا ورنکړه. دا چې کلام خبر شي رده مانا اسو کې حمل کې په استفهام باندې ځکه ما مانا د ایو شین سر راضي اما ته نن نظر سفید اور کلا پیغمبرانو سفید اور کلا يرولو او ټول هلاك شو عادیان سمودیان چې دې صورت کې ویوست ترتیب سره بیانې او انبیاء خپل ذمہواری پورا کړه. دغه ذمہواری سوا تبلیغ چې الله حکم د الله پیغام دعوت ورسی نو او رسو خو په اعلی طریقې باندې او الله رب العزت خپل اتمام حجت وکړه چې بیا قیامت کې داو نو وای چې ما جا انا من بشیر ولا نذیر. لیکن دا خو اسباب دي او حقيقي علت خو الله رب العزت ته چې هغه د چا په حق کې فیصله نه کړی دی هدایت نو هغه تنه نصیب کیږي په ماتون نظر پیدا ورنکړه یې نه بچ نکړل دا قومونه نه د دنیا د عذاب نه نه د آخرت د عذاب نه دی پیغمبرانو یا د دې غیرولو فتولانهم تاتهم حکم کوما چمخت نوالوان تاتهم حکم دی دکا ستا فیدا ستا دا بیان فیدا دی حاصل نشو دیتا کتو تا دیر لگی آئی بار بار وی دی کنخا جدا ستا کار ندی افانتا تنقض من فی النار تو بچ کول شي خلق جانم تزي افان تتکر الناس حتى يكونوا مؤمنين تخلق بان زبردستی کول شي ایمان راوړي نه داستا کار نه فتولانو څنګه چې مخکې صورت کې ویلو بارزان من تولان ذکرنا مخوالو دا خلقنا چلاو ازما د قران نه مخړولې ذلت ام وتويب تولانهم مخوانا واد دي خلقنا مخلو السمان دا مطلب دي چې دي سره تعلق مساتا مرګرتیا و سره مکوا همدردی و سره مکوا د دنیا معاشره او زندگی و سره مته روان اگر جدا خلق دے چغیست رستا جون دے ستا مرگرتیا دے اغستا اصحاب دی اصحاب دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغستا دے تسلی خلق دے اغستا دے سکون خلق دے اغستا مرگری دی چغی بستان چری جدا نین دنیا کے نپا آخرت او دا خلق چی دے دیتا خطش دعوت ورکوا انور فتول آنو نورو سریس تعلق مساتا براعت دکن یوما یدعو تائی لعشین نکرن یا ذان لمستقل کلام دی یاد کاغ الوز چی آواز بو کی آواز کون کے دا سیو وقتا دا سیو حقیقت چې ډیر ناشنا دی نوکر ډیر ناشنا دی چې په خیال کې هم نه راغلي چې په عقل او فکر کې هم نه راغلي چې قیامت بسنګي ډیر ناشنا دی آواز بو کی آواز کو ان کے اسرافیل علیہ السلام شپیلے بوئی نو قیامت بالا قائمی ایا مخ کی سر لگی مخ وانو د دین یوما تر هغه ورځې پورې انتظار کوا چې आवाज کی आवाज کون کې داس یو کار ته چاډیر ناشنا دي خوشان ابسوارم ډیر ذلیل به سترګې د خلقو زکه ذلت سترګو نوې معلومیږي پدې پیجن دی شي انسان چې دې عزتمن دی او کدي ذلیل دی وی دا سترګو نه معلومیږي کدل تنین او قیامت کې معلومیږي ښا دا غزه ذلت خي خوشان ابسوارهم ډیر ذلیل وي سترګې د دې زکه دا سی ونی لکه نن چې په دنیا کې دي بلکه آسی بای چه سنگا سوری قیامه کی رازی فا ازا باری قلب سورو سرگی با کری بیری برگی بروگی شی تور و سفین با بگخکار شی خوش شان دیتا ہوں بای چه دخپل محل نبا بار روزی نادیر دیر انسانی کن کله مرګ په وخت کې انسان سره دا ځکیږي څو پته ناشته نو هغه وی د سترګې ولا پټ کې اوس بیا په خوب کې یری کته و تر نشي خلک تاسو د هیبت وخت ښه راوتی وي سترګې د دې د ډېر هیبت نام یخرجونا من الاجداس روزی باندې قبرونو نام کنم جرادم منتشرن داسې پریشان تبو چې د مولا خان دی خوار شویم مولخ دی یو پلا بل پلا اول وخت یې داسې ډیر د پریشانې ښه او بیا به ولارونی سينو سید بروان شيخه اول خو ډیر پراګاندی سو کیو پا لمنڈا سو بل پا لمنڈا ہے بد پا خبیا چی دکم طرف ناواز شوئے دیکھا نموحتویعینا الادام منڈی و ان کی بئی پا طرف دا غبل ان کی موحتویعینا الادام لا عوج لهم وحشات الاسوات بلکل دا غین بکگی نا او خاموش بروان نبا سوکیو بل سر خبری کولی شی نبا سوکیو بل تکتی شی نبا دیو بل نتفوس کولی شی لکل امر ام من هم یوم ایزن شعن یغنی دادار چا حال نیا دی دی خلقو یا دی باطل پرس خلق یا دی مومنانو بانده دا خبری نشتا خی ندی خبر اگی ملخان ندی اغیو چه قبر نپاسی نوی سور لے بوتو لاری دا جنت ناغا خاص دا بوراک پشانتی ام لیک بور سرائی تسلی بور کیچ لا تخافو و لا تحزنو یری گئی ما ام جنکی گئی ما آخو ڈبل شانتی کار دا خود دی کافران و مشرکان و حال بیان مولخان و دین جوڑی یقول الکافرون هذا یوم عسر کافران بچی وی چنن رد دی را سخت ده وای پتا باندې راته کلاوا تما تا غو روز خو چې پتا باندې راته وا تا باندې خور وخت سخت وا بیا په یوران کې یا په بل رنگ کې کنه کفر کیوم آرام شتا کفر کیوم عزت شتا نه په دنیا کې نه په آخرت خواه خدا قیامت ردنو زکا باوی خواه چه هازا یوم ناصر دا داغی خبره پارچا سخته نده تو ذالک یوم ایزن یوم عسیر علی الکافرین غیر یسیر پاغی باندیا او بوئی کافران در وقت دیر سخت دن روز نده سخت دن خوب دیبان دی سخت دن دیبان دی حیبت دیر دی در اخبر عملون پو جبان دی نده مضامین جمع کلل اثبات قیامت تصدیق در رسول او بیا زجر د پار د منکرینو چې یعرضو و یقولو ګور معجزې ته سحر وای او بیا تحویف او خروی نورستو بیا تحویف دنیاوی ذکر کوي